Bueno, pois xa temos, penso que xa temos na línea o noso convidado, que é nada máis e nada menos que Joel, un xoven que vai dar moito que falar, sobre todo en Galicia. Xa está dando, xa está dando. Que xa está dando, sí, desa maneira, non? Sí, sí. Vamos a falar con el, que nos explique certas cousas e que nos deleite con cas súas verbas. Vale. Moi boas tardes, Joel. Hola, moi boas, que tal? Boa tarde, moitas gracias por atendernos, Joel. Benvido. Gracias a vos. Benvido a este noso programa Galegos Novais, que recibe con moito agarimo e cariño a un rapaz novo, unha persoa moi noviña que está despertando ou de moitísimas ilusións entre todos os pandereteiros e cantantes que hai en Galicia, non? Moitísimas gracias. Bueno, dinos, fálanos un chisquiño de ti, que nos coñecemos algo, pero é conveniente que nos fagas un poquinho de biografía, non? Bueno, pois contoche. Sí. A ver, eu son un rapaz de Vila García de Arousa, na provincia de Pontevedra, en Galicia. Uh-huh. Teño 14 anos, e a miña, o que fago todo o día é cantar, tocar a pandireta, tocar a tambor. Estou en un grupo de Santiago que se chama Cantigas e Agarimos, en outro que é de Vía García de Arousa, que se chama Nos de Sobradelo. E aparte tamén dou concertos por mim mesmos, tocando pandireta e cantando tamén. Bueno, un grande intérprete da nosa música tradicional galega, logo entón. Sei que eres un grande bueno, admirador dun amigo noso que se chama coido que non fai falta presentar, traballa co, sei que traballa coas Sadufeiras, un tal Xavier Díaz, non? Sí, é o meu ídolo. Un grande admirador, non? Bueno, él tamén te aprecia a ti moitísimo, sei como teño entendido. Pois, sí, de feito, toquei con él hai 2 meses aquí en Vila García de Arousa, nun concerto que dou, e subín con él ao escenario a tocar unha canción con él. Moita emoción logo entón, non? Moitísima, aparte como era na miña terra. Claro. Entón foi impresionante. Sí. Bueno, e no que estás agora mesmo, aparte de estudar, como estás dicindo, sí. Cuáles son as inquedanzas máis importantes que tens que facer agora mesmo? A ver, agora mesmo tamén o que teño son moitos animais. A casa, teño cabuxas, teño un cabalo. Carai. Teño animais de gandería. Sí. Tamén teño que preocuparme por esas cousas, teño que darles de comer, hai que sacar as cabuxas para fora, pero o que máis fago é o tema da música. O tema da música, claro que sí. Teño entendido que tens moitísimos amigos precisamente relacionados coa música. Unha amiga común que hoxe falaremos con ela, Carmen Penín, según teño entendido. E ademais, admiras moitísimo e teño moi boa relación con unha moza que acaba de cumplir anos, que seguro que esteveche no seu cumpleanos, unha tal Merchi Álvarez, non? Sí, estiven no seu aniversario, sí. É unha rapaza excelente, increíble. Todo o traballo que fai Nos admiramos moito tamén e desexamos de moitísimo. Seguro que o mellor tamén te convida para que participes na súa gala de fin de ano, aí a gala de Galiciame que se... O ano pasado, creo. Foi o ano pasado tamén que tiña unha gala deles, me convidaron, estivo moi ben. Claro que sí. Bueno, según como acabas de decir que ti tes moitos animais na casa, tamén participas nunha asociación protectora de animais, non? Claro, cando non teño actuacións no fin de semana ou non teño nada que atender, porque primeiro son as cousas da casa, primeiro que atender aos animais que tes na casa. Claro. E despois, se tes tempo, atenderos de fora. Claro. Entón, cando non teño ningún tipo de traballo que facer na casa, pois acércome a protectora que está moi preto da miña casa, vou ali e axudo no que podo. Que, por certo, teñen xa a Lotería do Nadal, non? Si, xa teñen disponible. Poden mercala no Facebook da Protectora de Animais de Vila García de Arousa. Desde ali poden pedila a Ángeles, que a que organiza todo. Con moita ilusión vai vos dar a Lotería. Está ben. Porque, ¿cuáles foron os primeiros cartos que ti gañaches? A onde foron a parar? A Protectora de Animais. Carai. Aí en Vila García, non? Sí, de Vila García de Arousa. Foi pequenos fenómenos. porque ti eres de Vila García, pero vives en Vila García ou vives nun pobo cerca? Claro, eu vivo en Bando, pero pertence a Vila García. Claro, sí, claro, sí. Claro. Sí. Entonces, sí. Que te iba a decir, bueno, estiveches, sei que estiveches cun grande da televisión galega aí actuando, non? Un tal un benres, me parece que era, non? Un fulano que sei que leva moitísimos anos na televisión. Na televisión, non? Bamboleo. Ay, non me acordo. Como? Bamboleo, non? Ah, Bamboleo. Claro, fun, sí. O de Pequenos Fenómenos, ¿prefieres de eso? Sí, claro. Ah, sí, pues en 2017, uh-huh. A finales en Xaneiro, o uh-huh. En diciembre de... Sí, estiven allí en Pequenos Fenómenos, pues nada, fue un único rapaz que tocó música tradicional, cantó música tradicional, gané un concurso. Cañaches o concurso. De aí ven precisamente a túa propia afición. Pero a afición, cando che comezou? Cando comezaches a ter esas ganas de tocar? Pois, mira, explícoche. Sí. Eu comecei con 6 anos aquí nun grupo de Bamio, que onde vivo eu, a Odelia García. A primeira clase fun obrigado pola miña nai, que quería que estivese en unha actividade, non sei que, non sei canto, eu que non quero ir. E ao final, bueno, pum, pero a desgana. Chego ali, e bueno, mi madriño, que era eso. Me tiña a tocar, a cantar. A segunda clase xa non facía falta que miña nai me dixera que tiña que ir. Justou. E eu andando. Xa che gustou, claro. Collíchelo sí. O verme do canto e ademais de tocar. Cale, dentro das cancións que ti, bueno, aprendes e que nas que participas, sí. Bueno, cale a que máis que máis te máis a gusto te sintes? É que cada se me preguntas isto dentro de un mes cambia. Sí. Claro, porque claro. Eu como cando canto unha canción moitas veces xa como que estou un tempo sin cantar, e despois volvo a cantar, uh-huh. Pero non son capaz de estar con hace máis de 3 meses ou así, ¿eh? Ajá. Sí, o sea, gustache modelar e modificar a tua actuación. O repertorio, claro. O repertorio. Tampouco a xente non se aburre. Claro, sempre hai cousas novas que engadir ao repertorio. Claro, para que a xente non se aburra, ¿no? Claro, en Cantigas Llegaremos hai moitísima documentación e seguro que ti claro, buscas. Claro, impresionante, como unha mina. É unha mina, máis, claro. Máis cantos, máis, uh-huh. Máis toques de pandeireta, está moi ben. Sí. Vin aquí no na túa páxina de Facebook que tendes un previsto para cerca de pouco que ganas de festaza en Moraña, non? Ese a Asociación Peña Espetados sí. Da Asociación de Chi. Fálanos de eso. Seguramente en teña esa actuación que ainda non estou confirmado todo porque teño unha cousa pendente, pero seguramente sí, o sea, o máis probable que sí. Uh-huh. A festa de Moraña, si vou ir. Uh-huh. Estupendo. Moi ben. É unha cousa que te apetece, non? Porque ademais está pertiño. Claro. O sea, que... Está moi preto aquí. Sí. Teño moitísimas ganas de ir. Bueno, nos agradecemosche moitísimo a túa participación de hoxe, que por certo, para nós é unha primicia aquí en Cataluña que un rapaz novo nos permita compartir con el pois esta vivencia tan extraordinaria. Por a certo, un orgullo estar aquí na Radio Cataluña. Uh-huh. Espero que convidedes a máis xente así de música tradicional. Sí, como sí. A min, e que se anime máis xente e que formemos unha gran familia en música tradicional, ali en Cataluña. Bueno, eso estamos a fazer, algunhas asociacións pretenden fazer esas cosas. Escoita que te digo, unha pregunta así, quizás indiscreta. Tes previsto, non sei, gravar ou poñer en solfa algunha das túas actuacións? Como, non? Si tes previsto fazer algunha maqueta, Sí. Estou aí argallando a facer algunha maqueta, estou mirando a ver como podo... Artellala, non? Sí, xa falamos co estudio e todo eso, pero ainda temos que ter ben as cancións definidas, temos que ensaiar moito, temos que ter todo moi ben feito para que quede unha cousa bonita. Uh-huh. Claro que sí, home, ti seguro que te rodearás de persoas que te axudarán a facelo con, sí, pois, con ben, lógicamente. Por sorte, sí. A xente que me rodea é moi boa e xúdame moito para seguir adiante con música tradicional. Volvendo que saís un poquinho atrás, que che din os teus compañeiros no instituto? Oírte cantar pois... na televisión, entonces, danche consellos ou todo o contrario? Non, a ver, teño moitos amigos que tamén lles gusta a música tradicional e cos seus compañeiros como que os desprecian por tocar música tradicional e non por tocar o mellor a canción que está de moda. Sí, enténdese. Sí. Sí, pero sí. Conmigo é todo o contrario, o sea, isto no instituto é... Todo é normal, genial, ¿no? O sea, non hai ningún tipo de problema porque eu toque música tradicional. De feito, en cando facemos algún evento no instituto, me convídame para que toque, o sea... Claro, hombre. Si saben que ti o faz ben e que ademais disfrutas que... Pois non sei, que deben cavarse de ter un compañeiro, claro, que o sabe facer así de ben, e ademais eu teño escoitado cantigas túas e, en fin, que dá gusto escoitarte. Moitísimas gracias. E tamén, pois, que falando a micro pechado, ti normalmente falas castelán, pero cando tens que vas á escola de canto, todo isto en galego, con nos estás falando en galego perfectamente, pero din que en Vila García pois se fala moito castelán, non? Si, sí, aquí en Vila García é como se estás en Madrid. É mesmo. Vaya, aquí vaya. Pola calle escoitas todo en castelán, pero bueno. Bueno, mira, as cousas son como son, non? Si, sí, son costumes de cada zona. Si, sí, si. Sí. Bueno. Bueno, pero eso é pasable. O caso é que en Galicia, pois, compre falar o galego. Logo entón, se hai algún que fala o castelán, pois, pues, o noso idioma enténdese ben aí. Sí, sí. A próxima actuación que tes, cando será? Agora piesme desprevenido, eh? Sí, pero, vaya, que será mellor na televisión ou en algún sitio por aí, non? Porque que no... con eso teño un problema que manda carallo, eh. Nunca me acordo das actuacións que teño, nunca. Bueno, ao mellor ás 2 da tarde dime miña nai, dentro dunha hora marchamos, eu, a onde? A actuación, ala. Bueno, eso quere dicir que o tes ben estudiado, senón non estarías disposto para poder participar, a verdade que non sei como fago, pero nunca me acordo. Bueno, pedimos moitas veces, pero nada. Bueno, é que tamén tes os estudios, non é solamente unha cousa, que tú tes varias, como son os estudios. E ti o primeiro que queres sacar son os estudios, non? Sí, hombre, o primeiro sempre é a escola, claro, é ter estudios. E despois as actividades que ti queres facer, pero o primordial son os estudios. É o principal. Sí. E despois, se tes tempo, pois, outras actividades. Que por certo, hai que preguntarche como che van, que tal? Como? Que como van eses estudos? Bueno, a ver, non saco 10, pero bueno. Bueno, pero depende. Pero estás satisfeito, non? Sí, vale. Mais ou menos, sí. Pois pues é o ese que compre. Sí. Ademais, a música axuda moitísimo para moita das asignaturas, en particular para as matemáticas. Sí. Porque sei que o que sabe moita música, bueno, maneixa ben as matemáticas. Domina bastante ben as matemáticas. Pois comigo non funciona, eh? Non... Bueno, pois pues, quere dicir que o que che dá matemáticas non se atreve a facelo como é debido, eh? Claro. Porque as, bueno, debe ser eso, sí. Porque as matemáticas básanse na precisamente en contar e claro, en música hai que ter moi en conta o dominio dos tempos, non? Sí. Sí, pero é que eu teño un problema con matemáticas grandísimo, porque a min dime, tero que facer así, pois eu fago de outra maneira moito máis complicada, pero é o mesmo. Pero falo. O sea, pero eu fago, pero non da maneira que eu teño que facer. Bueno, ti seguro que sacarás adiante. O que pasa é que as matemáticas sempre é unha das asignaturas que bueno, pois aparecen con máis dificultade, pero non precisamente son as máis difíciles, porque en matemáticas non hai que estudiar nada. Solamente hai que razonar. Entendes... ¿verdad? Solamente hai que razonar e empregar pois a tabla de multiplicar e algúns operacións máis, pero do resto aí nas matemáticas non hai nada que estudiar, non hai que aprender os ríos, os montes, é practicar, simplemente practicar e entender as cousas. Claro. Sí, sí. Ten en conta que xa está falando un mestre. Un que foi. Bueno, que foi mestre. Un que foi, sí. Pero bueno, enseñaba moi ben, porque a mí que enseñoume galego enseñaba moi ben, Ten moi boa maneira de enseñar. Bueno, fixen o que puiden e estou satisfeito. Bueno, pois iso é importante, estás satisfeito. Sí. Moitas das cantigas que ti cantas enseñas tú a avoa ou teus avós? Pois non, miña avoa non sabe ninguna canción. Non? Ninguna, non. Que raro que os bueno, avós... É que non é moi bella. Ah, claro, tienes noviño, lógicamente. Claro, moi maior, non? Bueno, atendo unha cousa, e aí en cantigas llegaremos, hai grandes intérpretes e moi bons bailadores tamén. Sí. Ademais, é unha das mellores asociacións e agrupacións galegas de nosas tradicionais. Tes algún referente como mestre tamén, non? Ali en Cantigas? Sí. Pois, Charles Negreira. Carlos Negreira é o meu referente ali en Cantigas. Ajá. E tamén un compañero que se chama Alex, que para min canta genial. E sempre que está no ensaio, eu intento imitar todo o que fai el. Facedes un dúo, logo? Non é que facamos... É que el toca dunha maneira moi diferente aos demais. Ajá. E a mí o que me gusta é tocar diferente, non tocar... Particular, sí. Exactamente. Un toque claro. Particular e un toque especial. O de un, amosar o de un mesmo, non? Claro que sí. Bueno, pois que te agradecemos moitísimo esta conversa que tivemos contigo hoxe. Vamos a ver se somos capaces de continuar noutra ocasión, pedirche que nos digas novidades, por exemplo, cando xa teñas encetado esa participación ou ese traballo que diste que vas a facer con Maqueta, non? Pois claro que sei, encantado, cando teña todo listo. Na próxima. Aviso, pues. Na próxima, pues agradecemos cho moitísimo. E faremos de primicia aquí en Cataluña da túa trayectoria. Pois pues moitísimas grazas. Dalle un saúdo moi forte, unha aperta forte a túa nai. Vale. Sí. Voy a dar agora mesmo, xa cando colgue, xa vou directo. Pois moitas grazas, Joel, que teñas moitos éxitos e a seguir que seguro que os terás. Gracias a vos. Deñas. Sí. Apertiña. Chao. Bueno, pois despedimos a Joel. Vamos a escuitar un pouquiño de música que temos por aí preparadinha. Vale, vamos a lá. Sí.